मंत्र पाठ ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रथमावृत्ति की 271वीं कक्षा। चतुर्थ अध्याय के प्रथम पाद के 22 सूत्र हो गए, 23वां चलेगा आज। पहले कोई प्रश्न हो तो बताओ। तो आगे सूत्र है कांडांतात् क्षेत्रे द्विगोह। सूत्र से पहले हमने ङीप किया था, द्विगो संज्ञक जो भी शब्द हैं उनसे। आगे फिर निषेध किया गया न तद्धित लुकी कह करके अपरिमाण विस्ताचित सूत्र से। वही निषेध आगे भी चल रहा है अब, तो इसलिए अगले सूत्र भी जहां तक ये निषेध जा रहा है दो और सूत्रों में, ये भी द्विगोह के अपवाद बनेंगे। उससे प्राप्ति हो रही थी तो निषेध करेंगे। ये आचार्य जी, ये अकारांतोत्तर पदों द्विगुश्रियां भाष्य तेईस है, उसमें उससे पहले स्त्रीलिंग में करके फिर ये प्रत्यय लाए थे, तो जो पहले सब सूत्र हुए हैं उनको कैसे पहले स्त्रीलिंग में करेंगे? जहां जहां भी द्विगु होता है वहां यदि अकारांत शब्द है तो उसका प्रयोग स्त्रीलिंग में होता है, ये तो वार्तिककार ने बता दिया। अब स्त्रीलिंग में होता है तो फिर स्त्रियाम के अधिकार में आना होगा ना, कोई प्रत्यय ढूंढेंगे। तो कोई प्रत्यय ढूंढेंगे तो जो भी योग्य सूत्र है उसको लगाएंगे। तो यहाँ पर हाँ, पहले स्त्रीत्व का, स्त्रीत्व में उसको अधिकृत कर लेंगे, स्त्रीलिंग का शब्द बनाने के लिए निश्चय हो चुका होगा, तब यहाँ पर आते हैं। क्योंकि स्त्रियाम जो है ना, ये जो अधिकार सूत्र है ये विषय सप्तमी है। यहाँ पर स्त्री विषय बनना तो चाहिए कि किसी पुल्लिंग वस्तु को यदि कहा जाएगा तो ये अधिकार सूत्र यहाँ पर कुछ भी कार्य नहीं करेंगे। ये सारे सूत्र स्त्रियाम के अधिकार वाले ये तभी करेंगे जबकि निश्चय हो चुका है कि ये शब्द स्त्रीलिंग में प्रयोग करना है। तो वो निश्चय कैसे कैसे होता है, तो एक तो हम व्यवहार से ही पता लगा लेते हैं कि कौन सा शब्द, अब कोई स्त्री शब्द को ही ले लें हम तो स्पष्ट है कि स्त्री शब्द का जो अर्थ है वो स्त्री ही होगा, पुरुष तो होगा नहीं। तो कुछ में तो निश्चय हो चुका होता है, वहां पर जो उसका अभिधेय है उसको देख करके निश्चय हो चुका होता है। जैसे बाला शब्द है या बालिका है ये जो बोलते हैं हम, तो यहाँ तो निश्चय हो चुका है। लेकिन द्विगु समास करने के बाद, जैसे यहाँ पर अष्टाध्यायी में ही ले लें कि अष्टानाम अध्यायानाम समाहारः, तो पुस्तक को कहना है ना, तो पुस्तक को स्त्रीलिंग में कहना ये तो कोई नियम नहीं हुआ। लिंग का निर्धारण कैसे करेंगे, जो जड़ पदार्थ हैं उनमें लिंग का निर्धारण कैसे करेंगे, तो वहां पर फिर ये सूत्र कार्य करते हैं। तो वार्तिककार ने कहा कि अगर द्विगु समास है तो आपको स्त्रीलिंग में प्रयोग करना है। तो इसका तात्पर्य हुआ कि द्विगु समास नहीं है तो हम देखेंगे कौन सा लिंग आना चाहिए, व्यवहार में भी देखेंगे कैसा प्रयोग में आता है। तो इसलिए पहले स्त्रीलिंग का निश्चय हो जाएगा तब द्विगुह सूत्र लगाएंगे। तो पहले के अन्य सूत्र के सभी उदाहरण ये व्यवहार से ही पता चलना होगा। हाँ, वहाँ तो जो शब्द का जो अभिधेय है अगर उससे निश्चय हो रहा है, ठीक है ना, उससे निश्चय हो रहा है। जैसे अजायत अष्ट आपको लगाना चाह रहे हैं हम, तो अज शब्द को ही ले लें, तो अज शब्द से हम स्त्री प्रत्यय क्यों करें, प्रश्न ये उठेगा। मान लो हमें बकरा को कहना है, जो पुरुष पशु है उसको कहना है मेल को, तो क्या वहां भी लगाएं इसको? तो स्त्रियाम का अधिकार अब क्या बता रहा है कि आपके मन में ये निश्चय तो होना चाहिए पहले कि स्त्री विषय आ चुका है, अब ध्येय हमें स्त्री बनाना है, इसलिए बकरी अर्थ ही निकलेगा उससे आ जाकर, बकरा अर्थ तो निकलेगा नहीं। तो इस तरह से जहां निश्चय हो जाता है पदार्थ को देख करके, व्यवहार में या वस्तु को देख करके ही कि कैसा प्रयोग हो रहा है, तो वहां तो हम सूत्र यूं ही लगा लेंगे। लेकिन जो अन्य शब्द हैं, जैसे अभी अष्टाध्यायी की बात चल रही थी, तो वहां हम अष्टाध्याय भी तो कह सकते हैं, अष्टाध्यायम भी तो कह सकते हैं नपुंसकलिंग में, ये सारी बातें आ सकती हैं। तो वहां पर नियम कर दिया कि द्विगु समास यदि अकारांत उत्तर पद में आ रहा है तो स्त्रीलिंग में प्रयोग करना है। अब द्विगु सूत्र की पड़ी आवश्यकता फिर। तो उसी के ये तीनों अपवाद हैं, ये अपरिमाण भी और ये 24 सूत्र तक पुरुषार्थ प्रमाणेन तरस्याम। तो कांडांतात क्षेत्रे, कांडांतात पंचमे क्वचनांतम, क्षेत्रे सप्तमे क्वचनांतम। कांड शब्द है, कांड शब्द जो है, क्योंकि पीछे ये कहा गया था अपरिमाण, परिमाण वाचक शब्द न हो, ठीक है ना, तब वो निषेध कर रहा था। और साथ में फिर बिस्ता आचित और कम्बल्य ये परिमाणवाची थे, ठीक है ना, तो इनको फिर अलग से निषेध करना पड़ा क्योंकि अपरिमाण से इनका निषेध नहीं हो रहा था। लेकिन कांडो को क्यों ग्रहण किया गया है? क्योंकि इसका जो अर्थ बनेगा कांड शब्दांतात अनुपसर्जनात् द्विगोः तद्धित लुकी सती स्त्रियाम ङी प्रत्ययो न भवति क्षेत्रे वाच्य, अभिधेय उसका क्षेत्र होगा। क्षेत्र का तात्पर्य भूमि का जो भाग होता है, खेत जिसको बोलते हैं हिंदी में, वो अर्थ निकलेगा। लेकिन यहां पर कांड शब्द, कांड शब्द क्या है, परिमाणवाची है या कि अपरिमाणवाची है? तो कांड कोई परिमाणवाची नहीं है, कोई नापतोल का बाट नहीं है ये, जैसे हम बोलते हैं खारी आढ़क सेटक है, ये सब बोलते हैं, ऐसा तो नहीं है कांड शब्द। क्योंकि कांड जो व्यवहार में आता है, हम कांड का व्यवहार इसमें भी करते हैं, जो पेड़ों के वृक्षों के तने होते हैं, और यहां जो ले रहे हैं तो ये नाप का एक शब्द बना लिया गया है यूं ही, ये कोई स्वभावतः परिमाणवाची नहीं है, तो अपरिमाणवाची ही हुआ। अपरिमाणवाची होने से पूर्व सूत्र से ही निषेध हो सकता था, फिर भी जो यहां कहा गया है तो नियमार्थ हो जाएगा। अभी नियमार्थ हो जाएगा का तात्पर्य कि पूर्व सूत्र जो निषेध कर रहा है तो वो तो सर्वत्र ही निषेध करता फिर, लेकिन यहां पर अब क्या कह रहा है सूत्र कि क्षेत्र को यदि कहना है, क्षेत्र को यदि कहना है तो उस अवस्था में तो निषेध हो जाएगा नीप का, लेकिन यदि किसी अन्य वस्तु को कहना है तो फिर वहां परिमाण रोकेगा नहीं रोकेगा नीप प्रत्यय को, क्योंकि कांड का अर्थ होता है जो हम नाप में लेते हैं तो आठ हाथ का जो नाप है ना, लंबाई आठ हाथों की लंबाई जो होती है जितनी, उसको एक कांड बोलेंगे। जैसे यहां जो धारण दिया है ना द्वे कांडे प्रमाणम अस्याह, अस्याह का तात्पर्य जो क्षेत्र की भक्ति है, भक्ति माने भाग, उसका हिस्सा टुकड़ा, तो उसका प्रमाण कितना है द्वे कांडे, नपुंसकलिंग में कांडम मान करके द्वे कांडे, तो ये उसका भाग हुआ, तो कितना नाप हुआ उसका, आठ दुने सोलह, सोलह हाथ की लंबाई का कोई खेत है उसको कहना है तो द्विकांडा क्षेत्र भक्ति ही, त्रिकांडा क्षेत्र भक्ति ही। नीप का निषेध कर दिया इसने तो टाप हो जाएगा, लेकिन नियमार्थ जैसे मैंने कहा कि ये नियमार्थ है तो क्षेत्र भक्ति को ही कहने के लिए नीप का निषेध होगा। अब किसी रस्सी की लंबाई नापनी है हमें, कितनी है कि सोलह हाथ की है रस्सी, अब क्या बोलेंगे? अगर ये सूत्र न होता तो अपरिमाण सूत्र तो निषेध कर देता ना नीप का, तो वहां पर नीप हो जाएगा द्विकांडी रज्जुहु, त्रिकांडी रज्जुहु, इस तरह से। तो ये हो गया कांडांतात क्षेत्र। ऐसे ही अगला सूत्र, अब अगला है पुरुषात प्रमाणेन्य तरस्याम। हाँ, यहां पर जो है इसमें यह भी ध्यान रखना है द्विकांडा और त्रिकांडा में, क्योंकि विग्रह करते समय हमने तद्धित के अर्थ को लिया, क्या प्रमाणम, ये प्रमाण क्या है, तद्धित का अर्थ है द्वे कांडे प्रमाणम अस्या। तो प्रमाण जब तद्धित का अर्थ है तो तद्धित प्रत्यय भी तो लाएंगे, तो प्रमाणे द्वयसज दघ्न मातृच, ये तीन प्रत्यय बैठे हुए हैं, कोई भी ले आओ इनमें से, कोई भी ले आओ। लेकिन एक वार्तिक बहुत प्रसिद्ध है जो कल भी बताया था, उसको कई प्रकार से बोल देते हैं, जैसे प्रमाणे लो वक्तव्य है, इतना बोल दिया, प्रमाणे लो द्विगोर नित्यम, ऐसे भी बोला जाता है ये, क्योंकि द्विगु में ही लगता है प्राय करके ये। तो प्रमाण अर्थ में जो प्रत्यय आता है उसका लह वक्तव्य है, या लह से तात्पर्य लुक, ये लुक का उपलक्षण है लह वक्तव्य। तो प्रत्यय तो हट चुका है, तभी तो ये सूत्र लग पाएगा कि न तद्धित लुकी वाली बात जो कही गई थी कि तद्धित का लुक होने पर निषेध करेगा, ये तो तद्धित लाएंगे उसका लुक हो जाएगा, तब ये नीप को रोकेगा। ऐसे ही आगे भी है। तो पुरुषात प्रमाणेन्य तरस्याम, पुरुषात पंचम एक वचनांतम, प्रमाणे सप्तम एक वचनांतम, अन्य तरस्याम अव्यपदम। देखो पीछे शब्द था सूत्र में अपरिमाण, ये परिमाण और प्रमाण में भ्रांत मत हो जाना, प्रमाण भी एक प्रकार का नाप ही होता है और परिमाण चारों ओर से जो, जैसे मैंने कहा था लंबाई ऊंचाई चौड़ाई ऐसे करके जो व्यवहार करते हैं, है? प्रमाण में हम केवल कुछ ही भाग को ले सकते हैं, लेकिन प्रमाण अर्थ में जब ये कहा जा रहा है तो स्पष्ट है कि शब्द तो प्रमाण का वाचक नहीं है, नहीं तो प्रमाण की जरूरत ही नहीं थी कहने की, पुरुष शब्द क्या प्रमाण वाचक थोड़ी है, अपरिमाण ही तो है ये। लेकिन यहां पर अन्य तरस्याम, क्योंकि अपरिमाण विस्ताचित सूत्र से तो नित्य ही निषेध प्राप्त हो रहा था अंगीप का, ये विकल्प से कर रहा है इसको, तो सूत्र का अर्थ क्या बनेगा कि पुरुष शब्द आना चाहिए लेकिन प्रमाण अर्थ में, तो प्रमाणेर्थे वर्तमानो यह पुरुष शब्द तदंता, तदंत विधि सर्वत्र हो ही रही है, तदंतात अनुपसर्जना द्विगो हो तद्धित लुकी सती स्त्रियां ङीप प्रत्ययो। अब पीछे से जैसे न भवती चल रहा था उसमें अन्य तरस्याम को और जोड़ दो कि विकल्पे न भवती, अर्थात जो नित्य निषेध प्राप्त हो रहा था अपरिमाण विस्ताचित से, उस निषेध का विकल्प है लेकिन तात्पर्य तो वही निकलेगा, दो पक्ष बनेंगे, एक बार ङीप होगा एक बार नहीं होगा। जिस पक्ष में नहीं होगा तो अकारांत है ये शब्द, तो अजाद्य तष्टाप से टाप हो जाएगा। अब यहां पर विग्रह कैसे करेंगे कि द्वौ पुरुषौ प्रमाणम अस्याह, अस्याह कस्याह, तो पहले निश्चय तो करना है ना हमें कि स्त्रीलिंग का कोई शब्द कोई अभिधेय बोलना है तो खाई, हिंदी में भी खाई स्त्रीलिंग में ही बोलते हैं, खाई खुद गई, खुद गया नहीं, तो खाई को हिंदी में भी स्त्रीलिंग बोलते हैं, उसी का संस्कृत में बोलते हैं परेखा, तो परेखा अभिधेय हो गया यहां पर और वो स्त्रीलिंग में आता है तो शब्द स्त्रीलिंग में बनेगा ही। अब तो कितनी गहराई, अब गहराई ही तो ली जाएगी दो पुरुषों के बराबर जिसका प्रमाण है, यहां प्रमाण से तात्पर्य गहराई भी ले सकते हैं, वैसे गहराई ज्यादा उपयुक्त रहेगा, लंबाई तो लेना ठीक नहीं रहेगा, लंबाई में तो नहीं गने क्योंकि खाई है ना, लंबाई तो हम जो है जो जहां गड्ढा नहीं है उस क्षेत्र को भी नाप सकते हैं, लेकिन जब गड्ढा है उसी को गहराई बोल रहा हूं मैं, गहराई वही है कि दो पुरुषों के खड़ा होने के बराबर, जैसे एक पुरुष यदि 6 फुट का है तो इसका अर्थ है 12 फुट की गहराई, 12 फुट की गहराई की खाई। तो यहां पर भी जब प्रमाण अर्थ में विग्रह किया जाएगा तो प्रत्यय वही तो आएंगे, द्वैसज दघ्न मात्रज, उनका लुक कर देंगे और तद्धित का लुक हो जाने पर इसने विकल्प से नीप का निषेध किया। तो जिस पक्ष में निषेध हो गया तो द्विपुरुषा, त्रिपुरुषा, और जिस पक्ष में ये निषेध नहीं करेगा तो नीप हो जाएगा। तो द्विपुरुषी त्रिपुरुषी, तो जिस पक्ष में यहां पर जो है ये निषेध कर दिया इसने तो टाप करना ही होगा फिर हमें, द्विपुरुषा त्रिपुरुषा, यहां टाप हो जाएगा और एक में नीप हो जाएगा। तो इस तरह से ये सामान्य सूत्र ही है, ये तीनों जो बताए थे मैंने कल भी, तो ये समाप्त हो गए अब यहां पर। जो द्विगोह का प्रसंग चल रहा था तो कुल मिलाकर के ये 4 सूत्र हैं, 1 नीप करने वाला, 3 नीप को रोकने वाले, उसके निषेध करने वाले। अब आगे बहुरी समास बोला है सूत्र में, ये 5 सूत्रों तक चलेगा ये बहुरी ही। अब बहुरी ही बोला है तो एक बात और निकल करके आती है कि हम जो यहां पर अब तक अनुवृत्ति ला रहे थे अनुपसर्जनात् की, अनुपसर्जना चल रहा था ना, तो बहुरी समास में हो जाएगा अनुपसर्जन, वो तो उपसर्जन ही होता है। तो इन 5 सूत्रों में अब अनुपसर्जनात् को भूल जाओ क्योंकि उसका संबंध नहीं जुड़ पाएगा, आगे फिर ले लेंगे उसको, इन 5 में नहीं लेंगे क्योंकि बहुरी समास में तो अन्य पदार्थ प्रधान होने से जो शब्द है वो अप्रधान बन जाता है, अनुपसर्जन यानी कि उपसर्जन बन जाता है। बहुव्रीहे रुधसो ङीष, बहुव्रीहे है पंचम एकवचनांतम, ऊधसः पंचम एकवचनांतम, ङीष प्रथम एकवचनांतम। ऊधस शब्द है और बहुरी समास बोला जा रहा है तो तदंत विधि जब करेंगे तो समास के अंत में ऊधस शब्द आएगा, इसलिए ऊधस को बनाएंगे हम बहुरी का विशेषण कि ऊधस शब्दांतात बहुरी है प्रातिपदिकात, प्रातिपदिक तो रहेगा ही वो, स्त्रियां नीश प्रत्ययो भवति। अब नीश प्रत्यय जो विधान किया जा रहा है यहां पर तो स्पष्ट है कि यहां प्राप्ति किसकी रही है और यह भी देखना होगा हमें। तो बहुरी समास के विषय में पीछे कुछ सूत्र आए थे, कौन से, अनो बहुरी है और डाब भाभ्याम अन्यतरस्याम। अनो बहुरी ने यह कहा था कि जो अनंत शब्द होते हैं वहां पर बहुरी समास में, तो वहां पर नीप का उसने क्या किया था, निषेध किया था ना, ऋण्यभ्यो नीप का अपवाद था वो, उसने निषेध कर दिया था। और एक और था उसके ऊपर वाला मनह है, मनह था लेकिन बहुरी ही वाला नहीं, हाँ वो बहुरी वाला नहीं था। तो डाब भाभ्या मंत्र श्याम ने दोनों ले लिए थे, मनंत भी और अनंत भी, लेकिन हमारा प्रसंग यहाँ पर अनंत वाला है, बहुरी समास वाला है। तो वहां पर डाब भाभ्या मनतरस्याम ने अन्यतरस्याम विकल्प करके डाब कह दिया था, तो इस तरह से नीप का निषेध करना, डाब का विकल्प से विधान करना, तो डाब का विधान और नीप का निषेध, इन दोनों का ये अपवाद बनेगा। ये क्या करेगा यहां पर, ये नीश करेगा, और नीप में नीश में अंतर वही पकार का है, पित होने के स्वर संबंधी अंतर आ जाएगा। तो सूत्र का अर्थ बताई दिया कि उधस शब्द अंत में होना चाहिए बहुरी समास। तो अब विग्रह करते समय हम बहुरी समास दिखाएंगे, तो जैसे अच्छा जी स्वर का भेद आ जाने से कोई अर्थ बदल जाता है क्या? अर्थ जब बदलेगा, जबकि जिस समास को कहा गया है शब्द में, यानी कि स्वर के आधार पर, अब दो बातें हो सकती हैं कि हम समास मान करके स्वर निकालें, या स्वर पहले से दिख रहा है उसके आधार पर समास माने। जब शब्द की सिद्धि करेंगे प्रारंभ से, तो उस अवस्था में तो हम समास करेंगे, तो समास के आधार पर स्वर लाएंगे, प्रत्यय और समास ही सारी चीजें देखी जाएंगी, और शब्द बना बनाया है, स्वर दिखाई दे रहा है। अब वहां पर ऊपर पीछे को चलेंगे, अब रिवर्स करेंगे ना, तो वहां पर अब देखेंगे कि स्वर क्या है यहाँ, तो उसके आधार पर हम समास निकालेंगे। जैसे वो इंद्र शत्रु का उदाहरण बहुत देते हैं ना, अब इंद्र शत्रु में यदि हमने अंतुदात्त बोला है, तो अंतुदात्त बोला है तो फिर क्या करेंगे, अब तत्पुरुष समास ही तो मानेंगे, इंद्र से शत्रु हो। लेकिन इंद्र शत्रु में हमें पूर्व पद का स्वर दिखाई दे रहा है, तो फिर बहुरी प्रकृत्या पूर्व पदम सूत्र लगेगा, तो बहुरी ही समास मानेंगे, इंद्र शत्रु यस्य, ऐसे अंतर पड़ जाता है। अब मान लो किसी को इंद्र शत्रु बनाना है, सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है तो ये भी तो निश्चय करना होगा ना पहले कि इंद्र शत्रु तो दो प्रकार से बन सकता है, आपको अर्थ क्या लेना है। शब्द बनाते समय रचनाकार के मस्तिष्क में ये भी तो बात है विद्यमान पहले से कि जो शब्द मैं बनाने जा रहा हूं उसका अर्थ क्या निकलेगा, तो अर्थ का ध्यान तो फिर भी रखना पड़ेगा हमें कि इंद्र का शत्रु बोलना है या इंद्र जिसका शत्रु है ये बोलना है, इंद्र शत्रुर्यस्य। तो ऐसा जब निश्चय हो चुका होगा तब समास की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे कि इंद्र से शत्रु हो या इंद्र शत्रुर्यस्य। तो ये जो स्वर संबंधी है इनसे देख करके, क्योंकि तेरा प्रश्न था कि क्या अर्थ बदल जाएगा, तो बिल्कुल बदल जाएगा। समास मतलब हम किए थे या हम निश कर रहे हैं तो क्या प्रभाव पड़ेगा पूरे शब्द में? हाँ, नीश में, नीश में ये प्रभाव पड़ेगा कि नीश प्रत्यय उदात्त रहता है स्वयं में, स्वयं में उदात्त रहेगा और नीप अनुदात्त रहेगा, अनुदात्त सुपित वहां लगेगा आद्युदात्त नीश में, ठीक है ना। अब मान लो हमने समास कर लिया बहुरी ही पहले, नीश तो बाद में लाएंगे ना, नीश तो बाद में आएगा, समास तो पहले हो चुका है, तो समास जितना हो चुका है उतने का स्वर तो बना लें पहले, हम स्वर का निश्चय तो कर लें, नीप तो नीश तो बाद में आएगा, तो स्वर का निश्चय किया गया तो पूर्व पद का स्वर विद्यमान रहा, बहुरी समास किया है हमने। लेकिन जब नीश आया तो नीश आते ही ये हो गया उदात्त, अब उदात्त हो गया तो क्या नियम चलता है कि बाद में जो स्वर आता है वो आकर के एकदम डोमिनेट कर जाता है सबके ऊपर, सती श्रेष्ठ स्वरो बलिया। अब उदात्त ये रहा तो पीछे का सारा जो अब तक हमने परिश्रम किया बहुरी समास करके, बहुरी प्रकृत्या पूर्व पदम लगाया, पूर्व पद का क्या स्वर है वो ढूंढ करके लाए, फिशोन्त दाता आदि जब ढूंढ ढूंढ के सारा, वो सारा परिश्रम बेकार गया, सब डिलीट हो गया पीछे का, क्योंकि नीश का स्वर आ गया। अब पीछे के सब कैसे हो गए, न्यूट्रल हो गए, कोई स्वर नहीं है। अब दोबारा फिर वही चलेगी प्रक्रिया के अनुदात्तम पदमेक वर्जम इत्यादि, ये अंतर पड़ जाता है। और अगर मान लो नीप करें हम, बहुरी समास कर लिया हमने और नीप करें तो नीप क्या रहेगा, अनुदात्त, तो अनुदात तो डोमिनेट नहीं कर पाएगा ना, वो तो पीछे के स्वरों को नहीं हटा पाएगा, तो बहुत अंतर आ जाता है। तो यहां देखते हैं जैसे कुंड और घट शब्द दिए हैं इन्होंने ऊधस शब्द के साथ में। ऊधस कहते हैं जो गाय जो दूध देती है, दुधारू गाय, तो दूध का जो उनकी जो थैली होती है पूरी, उसको अलग अलग शब्दों से बोलते हैं अलग अलग प्रांतों में। वैसे जो संस्कृत का शब्द उसको आयन कह के बोलते हैं, तो आयन का ही हिंदी में बिगड़ के बन गया है, यहां हिंदी में बोलते हैं ऐन या ऐनिया ऐसे करके, कि गाय के बहुत ऐन है तो इसका अर्थ है दूध, इनकी बड़ी थैली है उसकी, तो दूध उसमें अधिक आएगा, तो वो ऊधस शब्द है ये गाय की दूध की थैली को बताने वाला। अब उसका नाप बताना है हमें, भाई कितना है ऊधस इसका, तो कि कुंड के बराबर या घट के बराबर, ये उसके जो है उसका नाप बताया जा रहा है, तो अबहुरी समास किया गया यहाँ पर। तो कुंडम इव, अब ये उधर शब्द है नपुंसक लिंग में, तो विग्रह करते समय कुंडम, कुंडम इव उधह, उधह उधसी उधांसी ऐसे चलते हैं रूप इसके, असुन प्रत्यांत है ये। तो कुंडम इव उधह अस्याह, ये विग्रह कर लिया। तो कुंड का और उधस का अनेक मन्य पदार्थे से समास करके आगे जो भी प्रक्रिया है गुण आदि करके हमने शब्द बनाया कुंडोधस। अब कुंडोधस बनाने के बाद यहां पर समासांत आदेश करने वाला या प्रत्यय कहें उसको आदेश इसलिए बोल देते हैं, पाणिनि ने उसमें ङकार लगा दिया है। तो सूत्र है ऊधसो नंग, इसी के लिए बनाया गया है वो। ऊधसो नंग क्या कहता है कि यदि आपने कहीं समास किया है और ऊधस अंत में आ रहा है तो उसको अनंग आदेश कर लेना। आदेश क्यों बोला मैंने, ङित होने के कारण से, नहीं तो प्रत्यय बोल सकते थे क्योंकि प्रत्यय परश्चय प्रत्यय का अधिकार चल रहा है ना पांचवें अध्याय में। पांचवें अध्याय का है ये समासांत प्रकरण, चतुर्थ पाद में समासांत से प्रारंभ होता है पाद के अंत तक। जैसे कि हम पाद के अंत तक में बहुत सी बातें देखते हैं, जैसे सातवें अध्याय के चौथे पाद के अंत तक क्या चलता है, अभ्यासस्य का अधिकार है ना, किसका बोला तूने, नहीं नहीं अंगस्य का नहीं, अंगस्य का पाद के अंत तक ऐसे नहीं बोलते, वहां कहते हैं कि जैसे सातवें अध्याय के चौथे पाद के अंत में अभ्यासस्य का अधिकार, छठे अध्याय के चौथे पाद, चौथा सब जगह आ रहा है देखना, छठे अध्याय के चौथे पाद के अंत में भाष्य का अधिकार, और पांचवें अध्याय के चौथे पाद के अंत में समासस्य का समासांतः का अधिकार। तो पांच छह सात तीनों क्रम से हैं ये, और तीनों में चौथे अध्याय का अंतिम भाग एक अलग अलग अधिकारों से घिरा हुआ है। तो वहां है ऊधसो नंग। अब अनंग क्योंकि इंगित है तो अलोन्त्यस्य लगेगा, अब ये प्रत्यय परस्य नहीं लगेगा। तो अलोन्त्यस्य ने क्या किया, कुंडोधस क्या है, अंतिम अल सकार ही तो है, उसको अनंग कर दो, अनंग का बचेगा अन, आकार और ङकार अनुबंध है तो सकार की जगह अन लिख दो अब। तो कुंडो ध अन अब लगाएंगे अतोगुणे, क्योंकि दो आकार दिखाई दे रहे हैं ना, अतोगुणे लग करके रह गया कुंडो धन। अब कुंडो धन जो है ये नकारांत हो गया कि नहीं, तो ऋण्यभ्यो ङीप का उसकी प्राप्ति हो रही थी यहां, इसलिए ङीष करना पड़ता है। ऋण्यभ्यो ङीप से ङीप की प्राप्ति हो रही थी और फिर उसका निषेध भी किया गया, किससे, अनुभवरीय से है ना, और डाप का विकल्प किया गया। ये सारी बातें यहीं सोच ली जाएंगी, अब इन सबको हटा करके इसने कर दिया ङीष। ङीप जो प्राप्त हो रहा था वो तो रोक दिया गया, फिर डाप होने लगा। यहां इसने क्या किया कि जो निषेध है वो भी रोक दिया। अब निषेध रोक दिया का अर्थ ही नहीं कि हम ङीप करने लगेंगे, निषेध रोक दिया, डाप भी रोक दिया और एक नया प्रत्यय ङीष करेगा अब ये। तो इस तरह से कुंडो धन शब्द बना करके अब यहां पर ङीष करेंगे। अनुबहुव्रीय अनंत बन गया ना ये, अनंग आदेश करने के बाद नकारांत बन गया, ये यूं कह लो नकारांत बनने से, नकारांत मैंने इसलिए बोला कि ऋण्यभ्यो ङीप दिखाना था हमें, ऋण्यभ्यो ङीप को फिर अनुबहुव्रीय ने रोक दिया, क्योंकि अनंत भी तो है नकारांत के साथ साथ। बहुत शब्द ऐसे होते हैं नकारांत होते हैं लेकिन अनंत नहीं होते, तो ये अनंत भी है तो अनुबहुव्रीय ने रोका। फिर डाव भाव है हमने डाव वो करने लगा, वो विकल्प करके इसने कहा तुम दोनों भाग जाओ, यहां पर ङीष होगा। अब ङीष जब कर लिया तो फिर जैसे अभी बात चल रही थी कि ये ङीप और ङीष है ना, ङीप ही कर लेते क्योंकि डाव भाभ्याम जब विकल्प कर रहा था तो दूसरे पक्ष में ङीप हो सकता था, तो कहा कि यहां पर जो शकार किया गया है ये अब स्वर में अंतर दिखाना होगा तभी तो सार्थकता आएगी ङीप और ङीष में। तो फिर यहां बहुरियो प्रकृत्या पूर्व पदम से अब यहां स्वर दिखाएंगे पहले कि कुंडोधन का स्वर क्या है। नीश का तो बाद में देखेंगे स्वर। तो कुंडोधन का स्वर इनकी पूर्व पद का स्वर, तो पूर्व पद का प्रकृति स्वर यहां पर कुंड जो है ये शब्द ये उदात्त रहेगा। लेकिन जब ये नीश आया तो इसने सब हटा दिया पीछे का, ये रहा उदात्त और सतिशिष्ट स्वरो बलियान। अब यहां पर जो कुंडोधन शब्द है पीछे, इसका स्वर अब अलग से अणदातम पदमेक वर्जम यही तो लगाएंगे। लेकिन पूर्व पद का स्वर रहेगा, मतलब दो शब्द समास में दो शब्द होते हैं नहीं कम से कम, तो कुंड और उधन में कौन सा पूर्व में है? कुंड, कुंड है एक प्रातिपदिक, तो प्रातिपदिक का स्वर रहेगा। और वहां यदि हम अनादि कोष से बनाते भी हैं तो प्रत्यय यदि लाते भी हैं तो प्रत्यय का स्वर रहेगा, प्रत्यय का स्वर रहेगा अंतोदात्त, ठीक है ना। जो भी स्वर रहेगा प्रत्यय के आधार पर वो एक अलग प्रक्रिया होगी वो देखेंगे, लेकिन वो सारा इसने हटा दिया सब, इसलिए फिर पीछे विचार नहीं करते कि क्या स्वर होना चाहिए था क्या नहीं होना चाहिए था, हटाना ही है सारा वो। तो कुंडोधन और ई, अब यहां पर जब अणदातम पदमेक वर्जम लगाएंगे उससे पहले जो अन्य कार्य हैं वो भी कर लेंगे, जैसे यचिभ हम लगाना ही है, नीश प्रत्यय किया है तो भसंज्ञा होगी और भस्य के अधिकार में, अब ये अनंत है तो अल्लोपन भी तो लगेगा, तो ध क्रिया को हटा दो, अब लगा लो अणदातम पदमेक वर्जम जो बच गए सारे लोप लाप करके सब, तो कु और ओ ये हो गए अनुदात्त, बस ई उदात्त रहेगा, ये स्वर रहेगा इसका। अब और तो सूत्र लग नहीं पाएंगे कि उदात्तात अनुदात्तस्य स्वरितः आदि, वो तो गए यहां पर, यहां आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी उनकी अब, क्योंकि अंतिम शब्द है ना, अंतिम है उदात्त। अच्छा जी, यस्य तीचा क्यों लगेगा इसमें? नहीं, मैंने कहा था यचिभम बोल दिया मैंने, यचिभम यचिभ हमसे भसंज्ञा करके और अल्लो पुनः। तो कुंडोधन ई कुंडोधनी, बस ये बन गया। अब ये बन गया विशेषण गाय का, कुंड के समान ऊधस है जिसका। ऐसे ही घटोधनी, सारी वही प्रक्रिया है। तो ये हो गया। अब इसी बहुव्रीहि को अगले सूत्र में भी ले जाते हैं, आगे पांच सूत्रों तक, चार और, एक तो ये हो गया चार और। तो आगे सूत्र है संख्या व्यादेर नीप, ऊधस शब्द इसमें भी आ रहा है। तो अब ये जैसे पीछे कहा था कि ऊधस अंत में होना चाहिए, ऐसा बहुव्रीहि समास, लेकिन पहला पद क्या होगा ये कोई नियम नहीं था, यहां पर उसका भी नियम कर दिया कि संख्या और अव्यय ये आएंगे पहले, आगे उधस होगा। तो संख्या व्ययादेह पंचम एकवचनांतम नीप प्रथम एकवचनांतम, स्पष्ट है कि देखो नीश था और नीप कर दिया, तो पहले का अपवादी तो बना अभी ये, अगर ये सूत्र न होगा तो नीश ही तो करेगा वो ये थोड़ी कह रहा है कि पूर्व में संख्या हो अव्यय हो क्या हो कुछ भी हो सर्वत्र करता वो। तो संख्या च अव्ययम च द्वंद्व समास करके, अब दोनों बन जाएंगे अलग अलग विशेषण, ये कि संख्या देह अथवा अव्ययादेश ऊधस शब्दांतात् बहुव्रीहि है स्त्रियां ङीप् प्रत्ययो भवति, पूर्व सूत्र का अपवाद। तो पहले संख्या का उदाहरण, अब संख्या द्विशब्द या त्रिशब्द जो लाए गए हैं तो ये घटेंगे कहां पर, दो या तीन उधस होते हैं क्या किसी के? तो विचारणीय है भाई, कभी कभी होता है परमात्मा जो शरीर बनाता है किसी किसी के, तो उंगलियां छह छह हो जाती हैं हाथ में, देखा है नहीं? पैरों में हाथों में, और एक मैंने बकरी देखी थी उसके पांच पैर थे, एक पैर अगला जो पैर था ना उसमें से एक और निकल रहा, जैसे पेड़ की शाखाएं होती है ना ऐसे करके एक पैर उसमें से और निकला हुआ था। तो हो सकता है भाई किसी विकृत पशु बन जाते हैं कभी कभी गर्भ में, तो दो दो उधस हों उसके या तीन तीन हो। तो अब यहां भी विग्रह वैसे ही करेंगे, उधस नपुंसक लिंग का है, तो द्वे उधसी यस्याः, तो द्वि और उधस का समास करके और यहाँ पर वही पहले हम अनंग आदेश करके द्वि उधन ये स्थिति बन चुकी है। अब यहां भी क्योंकि नीप और नीश का जो भेद दिखाई दे रहा है, जो किया जा रहा है, तो हम इसका भेद स्वर में ही समझ पाएंगे, तो यहां भी स्वर ऐसे ही रखना पड़ेगा। फिर तो बहुरीहु प्रकृत्या पूर्व पदम फिर लगेगा यहां, लेकिन यहां लगेगा तो यहां सार्थकता रहेगी उसकी अब, क्योंकि नीप नहीं हटा पाएगा उन स्वरों को। तो यहां पूर्व पद क्या है? द्वि। अब द्वि का स्वर क्या रखा जाएगा? तो द्वि एक प्रातिपदिक है, फिर शुंत उदात्त है। जब ये उदात्त रहा तो ऊ और ध ये हो गए अनुदात्त, अनुदात्तम पदमेक वर्जम। तो द्वि उधन, अब ये जो शब्द बना इसमें स्वर देख लो पहले, द्वि उदात्त, ऊ और ध अनुदात्त। अब एक यहां पर आज पहली बार तुम लोगों के सामने विषय आ रहा है कि ये जो द्वि में ऊ उदात्त है इसको हम यण करेंगे। अब ये कोई नीचे लगेगा या लगेगा? तो आज पहली बार सुन रहे हो इस विषय को कि जब किसी उदात्त वर्ण के स्थान में यण हो जाता है, ठीक है ना, यण हो जाता है, तो यण स्वर है या व्यंजन है? व्यंजन। तो स्वर वाली बात जो है उदात्त अनुदात्त स्वर, तो वो तो खत्म हो गया ना, कुछ भी नहीं रहा, ये तो यकार आ गया। यकार के स्थान में यकार था उदात्त, तो क्या हम यहां पर स्थानीय बता दे लगाएंगे कि यकार भी उदात्त रहेगा? क्योंकि ये तो स्वरों के धर्म है ना। अब हैं, हाँ, अच के धर्म है। अरे ऊ काल जो है सूत्र अचष्ट जो आ रहा है, तो अच के स्थान में होते हैं ये, तो अच के ही धर्म हुए ना ये सारे, तो यकार तो कुछ भी नहीं रहा ना। तो बड़ी समस्या आई कि जैसे तैसे करके जो है बहुरी प्रकृति है पूर्व पदम से द्वि को उदात्त किया गया, उदात्त ही गायब हो गया यहां से। तो पाणिनि ने एक सूत्र बनाया फिर, कि यदि आपने कहीं पर उदात्त को यण कर लिया है, ठीक है ना, तो उसके आगे जो अनुदात्त आ रहा है, उसके आगे जो अनुदात्त आ रहा है, तो उसको उदात्त तो नहीं लेकिन उसको स्वरित हो जाता है। तो स्वरित का भी महत्व है, उदात्त का भी महत्व है, स्वरित का भी महत्व है, अनुदात्त का कोई महत्व नहीं होता है। और इसीलिए अनुदात्त में क्या है, नए समास है ना, न उदात्त अनुदात्त, नया नाम क्या, ये नई नई क्या चीज आई, उदात्त का न होना अनुदात्त हो गया, ये क्या बात हो गई? अंधकार क्या है? प्रकाश का न होना। अंधकार कोई अलग से वस्तु है क्या? कभी देखी है अंधकार? नहीं देखा कभी? अंधकार नहीं देखा है, प्रकाश नहीं है ये पता लग गया था बस। प्रकाश का न होना अंधकार होता है, क्योंकि जो वस्तु जिसकी सत्ता होती है ना उसका कोई सोर्स होता है फिर, जैसे प्रकाश का स्रोत क्या है? सूर्य। तो अंधकार का स्रोत कौन सा है, कहां से निकलता है ये? कहीं काला काला निकलता हुआ दिखाई दिया है? सूर्य की किरणें आती हैं जैसे कि देखो वो आ रही है काली काली किरणें निकल के और अगर देखने जाओगे भी अंधकार को, तो देखने के लिए क्या चाहिए हमें? प्रकाश की व्यवस्था करनी होगी ना भाई, टॉर्च ले जाएं या मोबाइल की वो टॉर्च जलाएं। जब टॉर्च लेकर के अंधकार को ढूंढने गए तो मिला अंधकार कहीं पर, वो जहां जहां जहां टॉर्च जलेगी वहां वहां से गायब होता जाएगा। वो देख लो कहां से देखोगे, वो कहेगा मुझे नहीं देख पाओगे ऐसे। चलो ये बात अलग हो गई। तो यहां पर जो हमने यण किया था उस यण से उत्तर स्वरित को हमें, वो यण अनुदात्त को स्वरित करना है, तो उसके लिए सूत्र कौन सा हो सकता है? आठवें अध्याय में है, अंतिम पृष्ठ पर देखो, चौथे पाद में, अंतिम पृष्ठ पर नहीं उससे पहले, उदात्त स्वरितयोर यण स्वरित अनुदात्तस्य। बहुत सरल सूत्र है, कर लो अर्थ ऐसे ही। चौथे पाद में है ना जी, पूर्वत्र सिद्धम वाले में, लास्ट नहीं पूर्व से, चौथे पाद में, अंतिम तीसरा, हाँ दूसरे में है, ठीक है गलत बोल गया मैं, दूसरे पाद में पूर्वत्र सिद्धम वाले प्रकरण में। तो वहां पर उसने क्या कहा, देखो उदात्त स्वरितयोर यण, उदात्त के स्थान पर आपने यण किया हो अथवा स्वरित के स्थान पर यण किया हो। अब यणा में है पंचमी, उस यण से उत्तर, उदात स्वरितयोर यण, उदात और स्वरित के स्थान पर किए हुए यण से उत्तर, स्वरित अनदातस्य, अनदात के स्थान पर स्वरित हो जाता है। तो किसको करेंगे अब स्वरित? ऊधन के ऊ को, जो कि अनदात था पहले। हो गया स्पष्ट? तो इस तरह से अब क्या रहा स्वर इसमें द्युधन में, कि ऊ स्वरित ध अनदात। अब आगे जो प्रत्यय इसने किया, किस सूत्र का उदाहरण है ये? संख्या व्यादेर ङीप, इसने ङीप किया, तो ङीप तो कोई प्रभाव डाल नहीं पाएगा, ये तो अनदात स्वपितो से अनदात ही रहेगा, शांत होकर के बैठ जाएगा, बस उथल पुथल नहीं मचा पाएगा ये कुछ भी। अब नहीं मचा पाएगा तो फिर अब ये स्वरित से आगे आ रहा है वो से, तो स्वरिता संहिता अनुदाता नाम लगा सकते हैं, ठीक है ना। और दूसरा यहाँ पर यह है कि हाँ लगा क्या ले, यहाँ नीप जो आया है तो नीप के ई आया है, तो यहाँ पर भ संज्ञा भी होगी, और भ संज्ञा होने से फिर अल्लोपोना भी लगेगा, तो अल्लोपोना लगेगा तो जो ध में अकार है जो अनुदात था वो भी चला गया, वो भी चला गया। तो मूल प्रकृति में से जो ऊ था वो तो हो गया स्वरित, और ध का जो अनदात है उसको लोप कर दिया गया, वो भी नहीं रहा। अब प्रत्यय का जो नीप का ई है अनदात, बस वो रहेगा, तो स्वरित और अनदात, बस दो ही वर्ण रह गए इसमें। ऐसे ही त्रीणी उधांसी यस्याह त्रिउधनी बन जाएगा। ये तो हो गए संख्या के उदाहरण। अब अव्यय के ले लो, लेकिन करना बोहरी समास है, अव्यय देख करके अति अति या सु देख करके वो मत लगाने लगना कि अत्यादय क्रांताद्यर्थ या स्वादय ऐसे करके, वो तत्पुरुष समास के सूत्र हैं, ध्यान रखना वार्तिक जो है वो। हमें बहुरी समास करना है, तो बहुरी समास करने के लिए अन्य पदार्थ दिखाना होगा हमें, तो इसलिए अत्युधनी में कैसे बनाएंगे? अतिगतम उधह यस्या, जिसका उधस है ही नहीं अब, जैसे गायें बहुत सी होती हैं, बैला होती है ना, जो बच्चे नहीं देती हैं, तो उनका परमात्मा अब नहीं बनाता उसका थैली जो है, तो अतिगतम उधह यस्या, तो यहां बन जाएगा अत्युधनी। बाकी सब जगह प्रत्यय की प्रक्रिया तो वही रहेगी, बस जब हम बहुयो प्रकृत्या पूर्व पदम लगाएंगे तो वहां पूर्व पद का जब स्वर देखना होगा हमें, जैसे द्वि का देखा था हमने तो फिर शोन तो दात्त लगा दिया, और यहां यदि हम देखेंगे अत्युधनी में तो पूर्व पद क्या है? अति, अति क्या है? निपात, तो निपात का स्वर क्या होता है फिर सूत्र में? निपाता आद्युदाता, उदात रहते हैं, तो वहां पर अ अति का अ उदात रहेगा। उसके बाद फिर ई को तो यणादेश हो जाएगा बाद में, लेकिन वो अनदात होगा ना, तो अनदात को यणादेश होगा तो फिर वो मत लगा देना उदात स्वरित यणः सूत्र, तो इसलिए यहां पर क्या करेंगे फिर? उदात्तात् अनदात्तस्य स्वरितः, उसको स्वरित कर लेंगे ऊ को, तो अत्युधनी और नी अनदाती ही रहेगा नी प्रत्यय करके। ऐसे ही दूसरा अव्यय कौन सा है? निर, यहां भी ऐसे विग्रह कर लो, निर्गतम उधह यस्याह, जिसका उधस नहीं है अब समाप्त हो गया, तो निरुधनी, ये बन गए सारे शब्द इसमें। आगे एक सूत्र और हैं, आगे आया कि दाम हाय नान्ताच्य, दाम हायनांतात पंचम में कुछ नांतम च अव्यपदम, ये दाम क्या है? दामन, पीछे भी आ चुका है शब्द ये, तो दामन दामाच हायनश्च, दोनों का द्वंद्व समास करके दामन कहते हैं रस्सी के लिए। हायन किसे कहते हैं? एक वर्ष का जो काल होता है, वर्ष पूरा, उसको हायन कहते हैं। तो ये जो दो शब्द यहां पर लिए गए हैं, ऊपर से बहुरी है कि अनुवृत्ति आ ही रही है और साथ में संख्या व्यादे है, तो यहां दोनों तरफ के शब्दों का निश्चय कर दिया गया है। पूर्व में होना चाहिए संख्या अथवा अव्यय, और अगला जो शब्द है वो दाम या हायन होना चाहिए। तो पहले संख्या का उदाहरण ले लो, अर्थ क्या बनेगा कि संख्या देहे दाम हाय नांताच्च बहुरी है स्त्रियां नी प्रत्ययो भवति, तो द्वे दामनी यस्याह, बहुत सी गायें बहुत शैतान होती है ना, तो उनको दो दो रस्सी से बांधा जाता है। तो दो दामन हैं जिसके, दो रस्सियां हैं जिसकी, द्वे दामनी यस्याह, दाम दामनी दामानी, नपुंसक लिंग का शब्द है दामन स्वयं में, तो द्वे दामनी यस्याह। तो यहां पर भी द्विदामन जो शब्द बना समास करने के बाद, तो यहां भी सब वही बातें थी कि अनंत होने से, पहले तो नकारांत होने से रण्यभ्योंगीप लग रहा था, फिर अनंत भी है ये तो अनुभवरीय ने रोक दिया, तो डाब भाभ्यामण्य तरस्याम जो है वो डाब करने लगा था, ये सारी बातें वो सब रोक करके यहां ंगीप कर दिया गया। ंगीप करने के बाद अल्लोपना भी लगाएंगे भसंज्ञा करके, तो म क्रिया का लोप हो जाएगा। द्विदामनी, त्रिदामनी, ठीक है, ये इस तरह से बन जाएंगे। स्वर समझ लेना ऐसे ही स्वर हैं, ये दामा दामनो दामनः वो मनः सूत्र का उदाहरण, वहां तो विकल्प करके कहा गया था ना, मनः में विकल्प, हाँ मनः मन्नंत सूत्र ने नीप का निषेध किया, तो दामा दामनो दामनः बने। हाँ, स्त्रीलिंग में जो ंगीप प्रत्यय ऋण्यभ्यो ंगीप से जो प्राप्त हो रहा था उसको रोका है ना उसने, उसको रोक दिया था, उसको रोक दिया था। यहाँ इन्होंने माना है, द्वे दामनी, दामनी करके ही लिया है, नहीं तो उसमें ऐसा होता है ना, कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो दो दो लिंगों में चलते हैं, तीन तीन लिंगों में चलते हैं, तो वहां पर दामन शब्द हम जब स्त्रीलिंग में बोलेंगे तो उस अवस्था में जो ंगीप की प्राप्ति थी उसको रोका, ठीक है ना, उसको रोक दिया गया, और रोक करके फिर उसका जो रूप चला दामा दामानु दामानः, तो ये पुल्लिंग जैसा रूप लग रहा है। लेकिन पुल्लिंग जैसा लगने पर भी, क्योंकि स्त्रीलिंग में ंगीप प्रत्यय रोका है तो स्त्रीलिंग को थोड़ी रोका है उसने, स्त्रीलिंग तो रहेगा, तो स्त्रीलिंग रहेगा तो हम नपुंसक लिंग वाले रूप तो चला नहीं पाएंगे अब, ठीक है ना, तो दामा दामानु दामानः। लेकिन जो दूसरी बात कही मैंने कि ये दो लिंगों वाला शब्द है, तो दूसरा लिंग है नपुंसक लिंग वाला, उसके रूप जब चलाएंगे तो अब स्त्रियाम का अधिकार तो यहाँ समाप्त हो गया ना, अब वहां पर स्त्रियाम के अधिकार का कोई सूत्र नहीं लगने वाला। उस अवस्था में अब नपुंसक लिंग में जैसे रूप चलते हैं नकारांत शब्दों के, उस प्रकार के चलाएंगे। स्त्रियाम का अधिकार स्त्रीलिंग शब्दों में ही तो लगेगा, हम दामन को जैसे दो लिंगों वाला मान रहे हैं, तो जिस समय हम स्त्रीलिंग का मानेंगे तब यहाँ पर स्त्रियाम के अधिकार में जो ंगीप की प्राप्ति है उसको मना ने रोक दिया, मना ने रोक दिया, तो पुल्लिंग जैसे रूप इसके चलने लगे, लेकिन पुल्लिंग नहीं है, इयम दामा ही बोलेंगे, इयम दामा, दामा दामानु दामान, इयम दामा, इमे दामानौ, इमाह दामान, ऐसे ही बोला जाएगा वहां। स्त्रीत्व का निषेध नहीं है, प्रत्यय का निषेध है। और दूसरा जो लिंग है नपुंसक लिंग, उसमें जब प्रयोग करेंगे तो इदम इमे इमानी ऐसे करके बोलेंगे, वहां दाम दामनी दामानी ऐसे रूप चलेंगे, तो दो लिंगों का हो गया ये, ठीक है, इस तरह से। तो द्वे दामनी यस्याह, तो द्विदामनी त्रिदामनी, स्वर बात, स्वर वाली बात यहां भी देख लेंगे, स्वर वाली जो बात है, क्योंकि ंगीप किया गया है ना, तो उसी प्रकार से जैसे पीछे स्वर देखे थे उसी प्रकार से यहां पर भी बहुरी समास है, तो पूर्व पद का ही स्वर रहेगा, क्योंकि ंगीप प्रत्यय तो बदल नहीं पाएगा स्वर को। ऐसे ही हायन शब्द लाएंगे, तो द्वौ हायनौ यस्याः, तो यहां भी तात्पर्य क्या है, दो वर्षों की जो उसकी अवस्था हो गई गाय की, बछिया की, बछिया ही कही जाएगी, छोटा बच्चा, गाय तो बड़ी कहलाती है, वो 2 वर्ष से अधिक ही होनी चाहिए। तो द्विहायणी, त्रिहायणी, चतुर्हायणी, त्रिहायणी चतुर्हायणी में नकार को णकार भी करते हैं। उसमें एक वार्तिक दिया हुआ है 8वें अध्याय के लिए के अणत्व के प्रकरण में, त्रिचतुर्भ्याम हायनस्य, त्रि और चतुर शब्द से उत्तर, क्योंकि पूर्व पद हो गया ना अलग, ये जो निमित्त है वो पूर्व पद में है और निमित्ति वो कहां पर है, उत्तर पद में, तो वहां पर वार्तिक दिया हुआ है त्रिचतुर्भ्याम हायनस्य। चतुर शब्द जो है, ये मूल शब्द तो चतुर है, कैसे बनता है, युणादि कोश में बनता है, चतेर उरन, चत धातु से उरन प्रत्यय करके, क्योंकि जब हम स्वर रखेंगे इसका बहुरी प्रकृति पूर्व पदम से, तो पूर्व पद का स्वर जानने के लिए हमें यह भी देखना होगा कि शब्द की संरचना किस प्रकार की है। तो उरन प्रत्यांत होने से नित प्रत्यय है ये, और नित प्रत्यांत जो शब्द होते हैं तो नित्या दिन नित्यम से आद्य उदात्त रहते हैं, तो चतुर में च उदात्त रहेगा, चतुर्हायणी च उदात्त रहेगा उसमें। तो यहां तक जो है ये बहुरी वाली बात अभी और चलेगी आगे। अब जो सूत्र आ रहा है आगे, ये पीछे भी एक बार चर्चा हुई थी इसकी कि अनंत शब्द भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो ऐसे होते हैं जो संयोग के आगे अकार आता है, जैसे चर्म शब्द था, वर्म था, ऐसे करके थे ना पीछे। एक ऐसे अनंत होते हैं जहां संयोग नहीं होता है, तो जहां संयोग होता है वहां तो न संयोगात बमंतात अकार का लोप नहीं होने देता, और जहां पर संयोग नहीं होता है वहां अलोप न अकार का लोप करता है, उपधा का लोप करता है। तो जो उपधा लोपी अनंत हैं वो एक अलग प्रकार के हो गए, जो अनुपधा लोपी हैं वो अलग प्रकार के हो गए। अब यहां जो सूत्र आगे आ रहा है ये किन के लिए है, उपधा लोपियों के लिए। तो सूत्र आगे आया, अन उपधा लोपिनो न्यतरस्याम, अन पंचमे क्वचनांतम, उपधा लोपिन पंचमे क्वचनांतम अन्यतरस्याम अव्ययपदम। तो अन से तात्पर्य हो गया अनंत, और बहुरी का अधिकार आ ही रहा है पीछे से, तो अर्थ बनेगा अनंत, लेकिन दूसरा शब्द क्या है, उपधालोपी होना चाहिए, उपधालोप अस्य अस्ति इति उपधालोपी, इन्हीं प्रत्यांत। तो अनंतो या उपधालोपी बहुरी ही, तस्मात् ङी प्रत्ययो विकल्पेन भवति। अब यहां पर भी जो अन्यतरस्याम जो सूत्र में कहा गया है, तो विचार करके देखो यहां कि वास्तव में ये सूत्र यदि नहीं है तो क्या स्थिति बनती है। अनंत माना ही जाएगा तो क्या सूत्र लगेगा, अनंत पहले तो होने से हम ये देखेंगे कि नकारांत भी बन चुका है, तो ऋण्यभ्योंगी प्राप्त हो रहा था, ऋण्यभ्योंगी को रोकेगा अनोबहुरी है, ठीक है ना, और डाभ्याम अनतरस्याम वो ही बैठा हुआ है, वो अनतरस्याम विकल्प करके डाब भी कर रहा था, तो डाब का होना और नीप का रोकना ये दोनों बातें अलग हटा दो, क्योंकि अब ये बन गया इसका विशेषण उपधालोपी अनंत है, इसलिए तो उपधालोपी अनंत होने के कारण से इसने क्या किया, इसने विकल्प करके नीप किया है। पीछे देखो नीप को रोका गया था, डाब को किया गया था, इसने नीप का विधान विकल्प से किया है, तो विकल्प से किया है तो एक पक्ष तो बच गया ना स्वतंत्र, एक तो हमने नीप का बना लिया, एक बच गया स्वतंत्र। अब स्वतंत्र बच गया तो कहां जाएंगे हम, फिर वहीं पहुंचेंगे पीछे के प्रकरण में, जिसको हम रोक रहे थे अभी तक, हम वहीं तो जाएंगे, क्योंकि दूसरा पक्ष तो स्वतंत्र है ना, एक ही पक्ष में तो करेगा नीप ये, तो दूसरे पक्ष में जब गए तो वहां पर अब अनोबहुरी यानी कि ऋण्यभ्यो नीप लगने लगा फिर, ठीक है ना। तो गीप तो यहाँ भी कर लिया था हमने, हिरण्य भी गीप क्यों क्यों लगाएंगे बार बार। फिर समझो बात के लिए, इस सूत्र ने क्या किया, एक पक्ष में गीप किया, दूसरा पक्ष छोड़ दिया। अब दूसरा पक्ष छोड़ दिया तो हम ऋण भी गीप तो लगाने लगेंगे। अब तो गीप यहां कर तो लिया हमने, ये तो अनावश्यक हो गया ना कि द्वारा फिर गीप करें। तो अब क्या करेंगे कि अनुबहवरी है, अनुबहवरी है, हम कहें कि इससे गीप को रोकेंगे। हम तो क्यों रोकोगे भी, हम कर ही कब रहे हैं अब गीप हम कर ही कब रहे हैं गीप। तो क्या करेंगे अब, डाब भाभ्याम अन्य तरस्याम, ये तो आ सकता है, इसने कर दिया डाब। तो देखो उदाहरण देखो पहले, जैसे शब्द हमने लिया बहवह राजानः अस्याम सभायाम, कोई सभा है बहुत सारे राजा हैं उसमें, तो बहुराजन जो शब्द बहुरी समास में बनाया और सभा का है ये विशेषण, तो स्त्रीलिंग में ही तो बनाएंगे। अब सभा का विशेषण है इसलिए स्त्रीलिंग में बनाएंगे, तो यहां पर इस सूत्र से गीप करके, गीप करके तो बना लिया हमने बहुराजी, अल्लोपन आदि लगा लेना सब। अब दूसरा पक्ष, अब आ जाओ दूसरा पक्ष ले लो। अब तो दूसरे पक्ष में जैसे मैंने कहा कि हम रिन्ने भी गीप भी नहीं लगाएंगे, अनुबहवरीय भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये तो अनावश्यक हो जाएंगे। अब गीप तो कर लिया है हमने, अब डाब के पक्ष में जाएंगे। अब तो डाब के पास पहुंचे, डाब भाभ्याम अन्य तरस्याम, उसे डाब करवा लिया, टी भाग का लोप करके बना लिया हमने बहुराजा। अब बहुराजा इन्होंने धारण जो दिया है द्विवचन में दिया है, जिससे स्पष्ट हो जाए, क्योंकि जब डाप और गीप नहीं होगा तब भी बहुराजा बनेगा बहुराजन का, बहुराजा बहुराजान बहुराजान, इसलिए यहां पर स्पष्टता दिखाने के लिए द्विवचन का रूप दिया है, जिससे पता लग जाए कि ये डाबंत है, नहीं तो संदेह रहेगा ना कि ये बहुराजा आगे भी है, बहुराजा सभा यहां भी बोल दें हम, तो क्या अंतर रहा फिर। तो बहुराजे सभे, ये द्विवचन का हो गया डाबंत का। लेकिन डाब करने वाले सूत्र में भी अन्यतरस्याम पढ़ा हुआ था है, नहीं है? जब वहां अन्यतरस्याम पढ़ा हुआ है, अब क्या करें, उसने भी एक पक्ष छोड़ दिया स्वतंत्र, उसने एक पक्ष स्वतंत्र छोड़ दिया, एक पक्ष इसने छोड़ा था स्वतंत्र, इसने किया गीप, दूसरा पक्ष छोड़ दिया स्वतंत्र, और स्वतंत्र होते ही हमने गीप और गीप का निषेध ये दोनों बातें नहीं की थी, कोई आवश्यकता ही नहीं थी, गीप तो कर लिया हमने एक बार, तो हमने डाब कर लिया। अब डाब वाले सूत्र ने भी एक पक्ष छोड़ दिया स्वतंत्र, अब वहां पर हम फिर कहें कि अब हम जरिन्ने भी गीप लगाएंगे, अब क्योंकि ये बच गया यहां पर, अब तो तुम रिन्ने भी गीप लगाओगे तो जो अनुभवरीय होने कब देगा उसको गीप को, वो तो बात ही खत्म हो गई वहां। तो अब तीसरा पक्ष क्या बनेगा, तीसरा पक्ष अब बनेगा कि गीप भी नहीं होगा, डाप भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, ये बोल दो ना सीधा तो बस मूल शब्द यूं ही रहा बहुराजन, लेकिन स्त्रीलिंग में ही प्रयोग करना है हमें। अब लग रहा है कि ये तो पुल्लिंग जैसे रूप चल रहे हैं, बहुराजा बहुराजान बहुराजान, अब वाक्य में प्रयोग करो बहुराजान, इमाह सभा, ये बहुत सारी सभाएं हैं, ये कैसी हैं, बहुराजान संति, बहुत राजाओं वाली हैं, तो बहुराजान है ये स्त्रीलिंग का ही माना जाएगा यहां पर। लेकिन स्त्रीलिंग का होने पर भी स्त्रीत्व को कहने वाला कोई यहां प्रत्यय नहीं घुसा हुआ है इसमें, अंदर से कोई भी प्रत्यय नहीं है। तो तीन रूप बन जाते हैं फिर इसके, एक गीप का, एक डाप का, एक कुछ भी नहीं। चलो आगे देखते हैं। नित्यम संज्ञा छंदसो हो, नित्यम प्रथमैक वचनांतम, संज्ञा छंदसो हो सप्तमी द्विवचनांतम। अब नित्यम कह दिया है तो अनतरस्याम तो समाप्त हो चुका बिल्कुल ही अब, और इसने जो विषय लिया है संज्ञा और छंदस, तो संज्ञा में प्रायः व्युत्पत्ति नहीं दिखाया करते हैं, क्योंकि संज्ञा है तो व्युत्पत्ति कैसे दिखाएंगे, भाई नाम है किसी का, किसी ग्राम का नाम है, अब वहां पर व्युत्पत्ति क्या दिखाएं, तो यूं ही शब्द बना बनाया दे देते हैं। तो अर्थ क्या बनेगा, क्योंकि अनह की अनुवृत्ति तो आ ही रही है अनुपधा लोपिनह की, तो अनंतात उपधा लोपिनो बहुव्रीहे, संज्ञा छंदसो हो संज्ञायाम छंदसी च। अब ये बनेंगे विषय, परे रहते नहीं, संज्ञायाम छंदसी च विषये नित्यम ङी प्रत्ययो भवति स्त्रियाम। अब नित्य ही होना है यहां पर, तो एक ही पक्ष बनना है बस। जैसे सुराजी अतिराजी नाम ग्राम, अब ग्राम वैसे हम पुल्लिंग बोलते हैं ग्राम शब्द, लेकिन बहुत से ग्रामों के नाम हिंदी में भी देखोगे तो स्त्रीलिंग मिल जाते हैं, स्त्रीलिंग का प्रयोग कर देते हैं, या तो ईकार अंत में आ जाए या आकार अंत में आ जाए तो स्त्रीलिंग का प्रयोग हो जाता है। अंग्रेजी में चलता है इंडिया शब्द, अब हिंदी में इंडिया बोलो और वाक्य के साथ में हम प्रयोग करेंगे, कहीं क्रिकेट मैच हो रहा है तो इंडिया हार गया या इंडिया हार गई, क्या बोलेंगे? इंडिया हार गया। तो थोड़ा सा अटपटा लगेगा क्योंकि आ रहा है ना अंत में, है ना। तो होता है प्रायः करके कि शब्दों के अंत में दीर्घ आकार या दीर्घ ईकार आ जाए तो स्त्रीलिंग में प्रयोग होने लगता है। हम लोगों के पास में ही तो यहाँ गांव नहीं है एक अनमोल, तुम्हें तो पता होगा कौन सा गांव है पास में, बिल्कुल मझिया बोलते हैं ना, मझिया, तो आकारांत है तो यहाँ भी स्त्रीलिंग में बोल देते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर भी ग्राम ठीक है कि ग्राम अर्थ है उसका, लेकिन वो ग्राम बहुत से स्त्रीलिंग में होते हैं, तो सुराजी अतिराजी नाम के कोई ग्राम रहे होंगे, संज्ञा है ये, तो इसमें व्युत्पत्ति दिखाएंगे कि यौगिक अर्थ है कोई, ये संज्ञा है बस। तो स्त्री में स्त्रीलिंग में बनाना है तो ङी प्रत्यय कर दिया गया। ऐसे ही वेद में, तो वेद का उदाहरण क्या है, गौह पंचदामनी। अब गौह साथ में दिया ये दिखाने के लिए कि देखो स्त्रीलिंग का है ये, तो पंचदामनी पंच दामानी यस्याः, जिसकी पांच रस्सियां हैं, पंचदामनी एक दामनी द्विदामनी, ऐसे ही मूर्धन शब्द के साथ में बहुरी समास करके एक सिर वाली, एक मूर्धनी है, समान मूर्धनी, लेकिन यहां पर समान समान मूर्धनी, अब समान सिर वाली का तात्पर्य किसी अन्य पशु के साथ तुलना करते हुए कह सकते हैं। तो ये तो वेद के शब्द हैं, उसमें उसी प्रकार से अर्थ होगा मंत्र में प्रकरण के अनुसार। तो कहने का तात्पर्य पूर्व सूत्र का ये जो विकल्प हो रहा था उसको इसने रोक दिया है और ङीप कर दिया गया है नित्य ही। चलो इतना ही रखते हैं, अभी संज्ञा और छंदसी दो सूत्रों में और जाएगा आगे। प्रणव ध्वनि ओ